Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Don't you want me, baby? Pomysł na najnowszą płytę podsunął im sam Quincy Jones. Oboje na niej artystycznie szaleją, śpiewając, grając, a nawet malując. A to, jak Mika Urbaniak i Victor Davis przekształcają pop w sztukę na żywo, usłyszymy w Trójkowym Studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trzy minuty po godzinie drugiej, czas najwyższy, by nocną porą w programie trzecim zainstalować osobliwości muzyczne. To nasza stacja z dziwną muzyką, od której zaczynamy podróż trójkowym osobowym w różne strony, nieśpiesznie krocząc po muzycznej krainie. Państwo nam w tym towarzyszą od jakiegoś czasu. Być może mamy też i debiutantów w tej podróży. Dla nich informacja szczególnej wagi, mianowicie, że wagon pocztowy ma adres wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i można postać albo powałęsać się po peronie, który znajduje się na Facebooku, profil Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Jest to grupa, do której zapraszamy. Dzisiaj nie jestem sam. Ci z Państwa, którzy słuchają nas regularnie, wiedzą, czego się spodziewać, ale zaczynamy od maila. Sława i szczęść w dzień 73. rocznicy urodzin Ahmada Zahira, a zarazem w dniu 40. rocznicy jego śmierci biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Ireny Dan, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej OSO grupie. No a dzisiaj mamy gościa, Ziutka Wlepkarza, czyli nie trzeba być Watsonem czy Sherlockiem, by zgadywać, że będzie dzisiaj troszkę mocniejszej muzyki. Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie, Wit Wilczyński, Folk 24, miło mi bardzo. I dzisiaj mam specjalną płytkę. Kontynuujemy temat sprzed dwóch tygodni, czyli historię polskiego folk metalu. W tym, że dzisiaj zrobimy troszkę inną formułę. Dzisiaj kanwą naszej audycji będzie najnowsza płyta Welesara, którą otrzymałem w ostatni wtorek na koncercie w Warszawie, o czym opowiem. A w tak zwanym międzyczasie poprzetykamy sobie troszkę tą płytkę tymi zespołami, tymi utworami, które nie zmieściły się dwa tygodnie temu. Po kole dziewki do macania. Tylko się pokłoń od progu nisko, podpisz cyrograf i już masz wszystko. Tańczy diabo! Kopytami młyn zakręci. Tańczy diabo! Czarnym wiechciem ma kręci. Tańczy diabo! Koło rzuca złoty grusze. Tańczy diabo! Tylko daruj duszę. I w ten sposób właśnie posłuchaliśmy dwóch pierwszych utworów z najnowszej debiutanckiej płyty Welesara, chociaż sam Welesar bynajmniej debiutantem nie jest. Jest to postać bardzo zacna dla polskiego folk metalu, człowiek, który jakby ten gatunek w Polsce współtworzył. Marcin Wieczorek po raz pierwszy na scenie stanął około 28 lat temu jako 8-letni muzyk. Co ciekawe, jego ojciec też jest muzykiem, chociaż jak Marcin powiedział w jednym z wywiadów dla prasy fachowej, no nie do końca pogodził się akurat z tym stylem muzycznym, który jego syn reprezentuje, no ale panowie się szanują. Myślę, że jest jakiś znak czasu w tym, bo będąc jurorem na festiwalu i na konkursie Rock My Festival w Styrniewicach, miałem okazję oglądać zespół z Krakowa, w którym grał syn Sikorowskiego z Podbudą i grał muzykę jak najbardziej mroczną, gotycką, w sposób naprawdę znakomity. Mało tego, z naszego podwórka Bogdan Bracha, jego syn zauroczony metalem. Dzięki temu na Mikołajkach Folkowych folk metal zaczął się dość regularnie pojawiać, co za to wielki szacun. Więc być może, jeżeli ktoś kręci nosem, to odpowiadamy i podpowiadamy, może nie dotrzymuje kroku wydarzeniom. Wojtku, powiem ci bardzo jedną ciekawą rzecz, mianowicie ta płyta to jest świeżynka, jej jeszcze oficjalnie nie ma. Ona będzie formalnie, publicznie 6 lipca 2019 roku wydana i to będzie podczas 7 folk metalowej nocy w Brennej. Brenna to już w ogóle jest takie miejsce w Polsce, gdzie te płyty folk metalowe się pojawiają. Natomiast Welesar teraz ma krótką trasę przed jeszcze Brenną i właśnie te płyty są dostępne jako taki preorder. Właśnie dzięki temu my też taką płytkę otrzymaliśmy. Tak jak powiedziałem, na koncercie w Warszawie to było połączenie grania Welesara z ogólną trasą, europejską trasą formacji Graj rosyjskiej, Hellis Tour, gdzie właśnie Bolesar otwierał te koncerty. I powiem ci szczerze, tak między nami, bez bicia piany, że to był najlepszy set tego koncertu, dlatego że Bolesar miał najlepiej ustawioną akustykę i z taką świeżością wszedł na scenę przy saunie, która była w klubie Voodoo we wtorek. Także tutaj wielki szacun i dla zespołu, że w takich warunkach, no prawie że subtropikalnych, zagrali genialny koncert. I no i szacun dla publiki, że ta w tych samych warunkach świetnie się na tym koncercie bawiła. Ja tylko jeszcze dopytam, czy to dobrze kombinuje, że Bolesar to jest ten młody człowiek, który zapowiada zespoły w Brennej? Też, jak najbardziej. Jak najbardziej tak. I mało tego, to jest dawny wokalista Radogost. No właśnie, tutaj dotykamy ważnego problemu, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale organizowaliśmy kiedyś festiwal w Ostródzie. O, to dawne czasy były. Który został skasowany w czasie trwania tej imprezy. Ale siłą rozpędu jeszcze dotoczył się do końca. Tak, ale w związku z tym jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy potrafią takie rzeczy robić w mniejszych miastach i miasteczkach, gdzie opór przed tego rodzaju muzyką jest chyba o wiele większy. No, Brenna jest tutaj bardzo fajnym wyjątkiem, gdzie naprawdę to się dzieje już 7 raz i tam naprawdę przyjeżdżają zespoły nie tylko z Polski, ale był nawet zespół z Chin. Tak, to jest jedna strona medalu, a druga druga taka, że widziałem tam wśród publiczności mamy z wózkami. Tak, zgadza się, potwierdzam, w zeszłym roku byłem, zakochałem się w tym festiwalu po uszy i będę tam już wracał, tak jak do Czeremchy. No i co tutaj? Tutaj Bolesar ma bardzo duży wkład w to, że ten festiwal się tam dzieje, co za oczywiście chylę czoła, no bo tak jak powiedziałeś, mało tego, to jest wstęp wolny, to jest amfiteatr w plenerze z dobrą akustyką. Mega, mega. Nie mamy się czego wstydzić w Polsce, jeśli chodzi o tego typu festiwal. Tak, no i do tych opowieści o dziwadłach dołączają się rycerze. Tak jest, jak najbardziej. Natomiast, ponieważ mamy dzisiaj, no już będzie 14 czerwca, natomiast 12 czerwca minęła kolejna rocznica upadku Arkony. W związku z tym wiele kapel folk metalowych nawiązuje do tego. O tej Arkonie to sobie jeszcze troszeczkę powiemy, bo to jest temat rzeka i troszeczkę kontrowersyjny mimo wszystko. Natomiast, tak jak zapowiedziałem, że będziemy płytę Bolesara przetykać tym, co nie zmieściło się 2 tygodnie temu i mamy teraz świetny moment. Swojego czasu istniała, chyba jeszcze istnieje do tej pory, chociaż w takim lekkim zawieszeniu, toruńska formacja Nów. To był taki przełom trochę w folk metalu, bo w czasach, kiedy wszyscy grali Burzuma z Fujarką, grupa Nów stwierdziła, że oni nie będą grali black true black metalu z jakimś tam powiedzmy elektronicznym flecikiem, tylko oni będą grali taki heavy metal ufolkowiony. I rzeczywiście tak się stało, a zespół Nów jak najbardziej nawiązywał oczywiście do upadku Arkony, no bo to jest kultowa sprawa dla rodzimowierców i rodzimokulturowców. Także posłuchajmy sobie teraz tego Nowiu i potem to jest nagranie z 2004 roku, to co teraz posłuchamy. I potem jak Bolesar interpretuje to samo wydarzenie dzisiaj. No! Ja zawsze To był 2004 rok, utwór pod tytułem Ten dzień i formacja Nów, która zrobiła wtedy potężny wyłom w polskim folk metalu. Dobrze. Pozytywny oczywiście. Dobrze, przerwę ten wątek, bo no właśnie pan Andrzej napisał u mnie plus 71 Fahrenheita. Nie. Chyba ciepło. I lekko pochmurne niebo. Nie pada. I garść przysłów. Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Ireny, dzisiaj pana redaktora, nie wspomnę o Ziutku, PS, poproszę o same gorące kawałki. No takie będą, takie będą. Za chwilę wracamy do nowej płyty Welesara, także będzie. Ale to jak z grodu Kraka. Pan Andrzej, to natychmiast pan Artur z Helsinek. Księżyc świeci gorące 14 stopni na plusie. Gdy jest bardzo smutno, to kocha się z zachody słońca. Saint-Exupéry. Dzbanek kakao gotowy, więc można słuchać. Artur z Helsinek. A tymczasem u nas za oknem perunowe grzmienie, chociaż nocne. No i parę słów o tej Arkonie. To było 12 czerwca 1168 roku i według no, przyjętych danych był to no tak jakby ostatni bastion, nazwijmy to pogański, w tamtych czasach. Duński najazd zlikwidował jakby ostatni opór. I tak przez wiele lat to funkcjonowało, że to był ten ostatni moment. Stało się to więc w takim wręcz legendarnym wydarzeniem. Tymczasem dane historyczne są takie, że jeszcze po upadku Arkony ten kult trwał dalej, chociaż oczywiście nie w tak wielkim miejscu, jakim była Arkona, bo Arkona to było jednak wielkie sanktuarium. Natomiast nasze rodzime Radzikowo na trasie między Warszawą a Płockiem, niedaleko Czerwińska, tam jeszcze około 150 lat po upadku Arkony trwał kult w najlepsze. Mało tego, to miejsce się zachowało i do tej pory ten kult tam jest czczony, chociaż oczywiście jest już to, nie ma takiej absolutnej ciągłości. Kolega wynalazł parę ciekawych informacji, że tam na przykład składano pisanki. I podczas ostatniego maiku myśmy taki czyn powtórzyli, żeby jakby no oddać cześć i jednocześnie przywrócić to stare, tą starą tradycję. Także owszem, Arkona dalej pozostaje jako ten taki mit, że to był upadek i potem nastąpiła przerwa, ale jak się poszuka w źródłach, to takich Radzikowów jest troszkę więcej. Nie tylko w Polsce, ale na przykład w Chorwacji, w Czechach są takie miejsca, gdzie ten kult trwał jeszcze dłużej. No właśnie, jeśli chodzi o takie historyczne przełomy, przyznam się szczerze, że wielkie wrażenie wywarła na mnie lektura książki, o której mówiliśmy tutaj już wiele lat temu, mianowicie Jadźwięgi są wśród nas. Chodziło o to, że zazwyczaj patrząc na historię, jeżeli była jakaś krwawa bitwa, tak jak w przypadku Jadźwingów, gdzie poniesi klęskę ich państwo, które już prawie się rodziło, przepadło w mrokach historii, to ilu mężczyzn mogło w tej bitwie zginąć? W sumie niewiele, a do tego jeszcze dochodzą dzieci, kobiety, starcy, wszyscy ci, którzy normalnie mieszkali, nie poszli na tę bitwę i co się z nimi po tej bitwie musiało stać. W związku z tym już teraz po tej lekturze bardzo ostrożnie przychodzę do porządku dziennego nad takimi przełomami, bo okazuje się, że tak naprawdę niewielkie mają znaczenie dla zwykłego życia. No właśnie, posłuchajmy sobie, jak zatem upadek Arkony interpretuje Welesar na najnowszej płycie. Wietrzyli wroga, lecz na nic tutaj pewnie wielu słuchaczy metalu od lat wyłapie uchem, że owszem, jest to bardzo fajny folk metal, ale jest tu bardzo dużo też brzmień dawnych, takiego starego, dobrego heavyka od Ironów, po Judas Priest, Manowar i tak dalej. Ja o tym rozmawiałem z Welesarem po koncercie wtorkowym w Warszawie i że tak powiem, żeśmy sobie potwierdzili tą teorię, o której kiedyś też mówiłem u ciebie na antenie, że folk metal to nie tylko oberki, to nie tylko muzyka ludowa, to nie tylko śpiew pochodzący ze wsi, ale wielu muzyków folk metalowych czy fanów folk metalu pochodzi z miast, więc koszula bliższa ciału. No a myśmy słuchali metalowej muzyki wtedy, Sodomów, Kreatorów, Metallic i tego typu rzeczy, oczywiście Ironów, Halloweenów też, i to siłą rzeczy musi brzmieć w tej muzyce, skoro na tym się chowaliśmy. I tu u Welesara to jest i on to przyznał bez bicia, co bardzo szanuję, bo też tak uważam. Tak, i przy okazji, gdy mówiliśmy o muzyce folk rockowej, zawsze zwracamy uwagę na to, że folk i rock to są dwa żywioły, które łączą się w osobny gatunek, który czerpie z jednej i z drugiej strony i nie można odwrócić się tyłem do któregoś. Oba muszą być tak samo świeże, odkrywcze i wydaje mi się, że z metalem musi być tak samo. No to jest siła folk metalu, że tutaj dwa żywioły połączyły się w coś nowego jakiś czas temu już i to pięknie wszystko sobie tutaj działa. I pytałem też tak dyskretnie Welesara, jak to było z tym Radogostem. I on mi powiedział ciekawą rzecz, że według niego Radogost poszedł w takie trochę za bardzo mroczne klimaty. To znaczy, to jest oczywiście subiektywne odczucie. Ja Radogosta też bardzo lubię jako zespół, ale rzeczywiście Radogost w swoim przekazie jest taki mroczny, taki momentami dołujący, taki bardziej w stronę takiego pagan metalu, który tak no wgniata w fotel. Natomiast Welesar i ta nowa płyta to jest taka muzyka radosna. Taki, no nie chcę używać słowa przaśne, bo to może być źle zrozumiane, ale przaśne w takim dobrym słowa znaczeniu. I to na koncercie się sprawdziło bardzo dobrze. No ja przede wszystkim zwróciłem tu uwagę na świetną skrzypaczkę, która no robiła taki drive na tym koncercie, że się śmiałem, no polska Vanessa May. Nie przesadzając oczywiście. I tu jeszcze jedna fajna rzecz jest na tej płycie. Jak sobie przejrzałem teksty, przejrzałem sobie, jak to jest wszystko rozplanowane, to są tu rzeczy duże, czyli Arkona, czyli Perun, czyli Swarożyc, tak dalej, tak dalej, ale są też rzeczy koszula bliższa ciału, że owszem, mamy te bóstwa nacialne, jakby to powiedzieć, ale mamy też nasze rodzime duszki, rodzime wierzenia, rodzinne, nazwijmy to zabobony w pozytywnym słowa znaczeniu, i to wszystko na tej płycie Welesara jest. To jest nie tylko ten taki patos, jak to kiedyś było w folk metalu, że tu, prawda, mroczne oblicze, światowita i tak dalej, nie? Nie, nie, tutaj jest też troszeczkę właśnie tej takiej, tych duszków, tego takiego naszego rodzimego folkloru, troszkę ocierającego się momentami może nawet o fantasy, ale jednocześnie głęboko siedzącego w tej takiej kulturze ludowej, za co mega szacun dla Welesara, bo brakowało mi trochę takich rzeczy w folk metalu. Tego właśnie takiego rodzimego klimaciku. I to jest właśnie w tytułowych dziwadłach. Zatrujemy sen. ciemnych borach. Przesypiamy wstrętne dnie, lecz gdy zgubisz drogę, odnajdziemy cię. Ten trochę łagodniejszy w brzmieniu kawałek skłonił mnie do pewnego eksperymentu muzycznego, który za chwilę, ale Wojtku, przeczytaj, co tam w skrzynce pocztowej szumi. Ach, właśnie, mamy kota na sumieniu. Dzień dobry, wieczór, a po drodze dobranoc. Przy dzisiejszej audycji uszy bolą, a kot uciekł z pokoju. Franek z Katowic. No trudno, trudno. No nie zawsze tak jest, żeby było dobre, ale być może jak to było w Tytusie kiedyś, był to kot kata z czarownicą w środku. Być może. A teraz troszkę zmienimy klimat na chwilkę. Formacja D-Light, no może nie kojarzy się dokładnie z folk metalem i nie istnieje już. Co ciekawe, formacja pochodziła spod krakowskiej Skawiny, ale pamiętam taki czas, kiedy formacja D-Light zagrała na folk metalowym koncercie w Warszawie, w klubie nieistniejącym już Kopalnia, który to koncert współorganizowałem. Był to bardzo fajny koncercik, na który nie przyszło dużo ludzi, ale za to klimat był bardzo fajny. I o co chodzi? Przed chwilą był utwór taki bardziej łagodny, bardziej klimatach takich bardziej, no nazwijmy to Nightwishowych, jeżeli można tak tutaj w ogóle porównywać. I kiedyś była też taka bardzo dyskusja duża na temat, co to są granice folku, gdzie one sięgają, gdzie, z czym one jakby graniczą. I był kiedyś temat, bo teraz to było, czy country to jest folk, czy reggae to jest folk i tak dalej. Natomiast wtedy był temat, czy poezja śpiewana to jest folk. A ja zadam jeszcze bardziej podchwytliwe pytanie, czy poezja śpiewana może być folk metalem. No i teraz jak sobie posłuchamy Delight, to się okaże, że może tak być. You 2002 rok, Delight, kiedy większość kapel grała Trublek Metal, to Paulina Maślanka z zespołem Delight postanowiła wziąć na warsztat i na klatę utwór Wiesławy Szymborskiej. No, ale zdziwiłbym się, gdybym usłyszał ich w Olsztynie na Śpiewajmy poezję. A w sumie z tym kawałkiem to by mogli nawet porządzić. No, ale wracamy do roku 2019, płyta Welesara Dziwadła. Dzisiaj na naszej tapecie. A propos porządzić na festiwalu w Olsztynie. Jako młody redaktor byłem tam w czasach słusznie minionych i do dziś pamiętam werdykt, bo odbywał się tam konkurs. Były jakieś poważne nagrody, na przykład 50 tysięcy złotych i tournée po jakiejś okolicy. I wśród tych wszystkich nagrodzonych była informacja, że wykonawca taki to a taki dostaje 50 tysięcy złotych kary i zakaz występowania na obszarze województwa olsztyńskiego za nieprzedstawienie tekstów cenzurze. O! Takie rzeczy takie, bywały. Takie buty. No trochę się mi to kojarzy z wczesnym Jarocinem, kiedy Kat zagrał lekkiego rocka, a na scenie zagrał troszkę mocniej. I to był strzał w dziesiątkę. Można i tak. No ale mówię, wracamy do 2019 roku, płyta Dziwadła i tutaj może podam skład. No więc w składzie jest tak. Marcin Welesar Wieczorek, Marcin Frącek-Frąckowiak, Dawid Holona, Iga Suchara, to jest właśnie ta świetna skrzypaczka, Katarzyna Babilas na flecie, Adam Kłosek na basie i Łukasz Obiegły na perkusji, ale w nagraniu płyty wzięli również udział Malwina Szałęga, Agnieszka Suchy, czyli Dziwanna i tu bardzo serdecznie pozdrawiam Łukasz Musi Musiol z Radogosta, Jagoda Połednik i Zuzanna Bornikowska. Także Welesar tu bardzo porządnie przygotował się do nagrania tej płyty, a padło pytanie, gdzie tą płytę dorwać. Na razie, moi drodzy, tą płytę można dorwać na koncertach. Na koncertach już podaję wam najbliższe miejsca, gdzie Radogost zagra. Dzisiaj, czyli 14 w Chorzowie, w Leśniczówce, 20 w Ostrawie Czeskiej i 21 czerwca oczywiście w Brnie. I 23 w Bielsku Białej w Rudeboju. No i oczywiście oficjalna premiera płyty 6 lipca 2019 w Brennej w Parku Turystyki na 7 Słowiańskiej Nocy Folk Metalowej. To co, jedziemy dalej. I teraz coś z takiego na bliskiej zagranicy, nazwijmy to Dzikie Pola. Tak sobie, Wojtku, właśnie skojarzyłem, że my tutaj oprócz mocnych nocnych, o których nam tu wspominają nasi słuchacze na mailu i na Facebooku, my nawiązujemy również do takiego cyklu, który chyba mało kto już pamięta, Muzyka Młodych, gdzie leciały metalowe rzeczy. Wtedy Running White wtedy był, Wojwod, Slayer, Kreator, wtedy takie rzeczy były w trójce. My na swój sposób dzisiaj, prezentując Welesara, prawie całą płytę, nawiązujemy do tego, no nie? Tak, ale to pamiętają tylko starzy. No ale chciałbym przypomnieć, że mimo tego, że jesteśmy prawdopodobnie, najprawdopodobniej pierwsi w Polsce i w ogóle pierwsze radio, które tak obficie promuje Welesara, ja tutaj bardzo się cieszę, że mogę to zrobić, bo ta płytka jest naprawdę znakomita, to tutaj właśnie i taki motyw mamy. Natomiast jeszcze jedno pytanie mam do ciebie, Wojtku, bo kiedyś sobie też zastanawiałem się nad tym, że które z dawnych słowiańskich świąt najbardziej jest według ciebie w tej chwili no, tak jakby obecne w świadomości ludzi u nas w Polsce? Jak myślisz? Chyba wianki. No właśnie, czyli kupała, czyli to, co się za chwilę będzie działo i to o tym za chwilę również Welesar nam tutaj zaśpiewa ze swoim zespołem. Natomiast ja pamiętam, że biłem się z myślami, czy kupała, czy plony. No bo jednak dożynki gdzieś tam jednak są i dopiero na trzecim miejscu, ale w dużej już odległości od tych dwóch pierwszych, myślę, że dziady, czyli święto zmarłych. Pytałeś człowieka z miasta. Nie, no jasne, oczywiście. Dożynki w żaden sposób mnie nie dotyczyły, także odpowiadam wianki. Tak, ale ja też uważam, że chyba rzeczywiście jednak kupała nad tymi plonami jednak tutaj bierze pierwszeństwo. No to posłuchajmy. Ostatnia kupalnocka.